إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاكم الله إسلام. اليوم tupo katika Masjid Mulla katika misururu ya mihadhara yetu ya kila mwezi, na hii ni mihadhara manhajia ambayo mara nyingi mihadhara hii inaelezea manhaji hii adhim na manhaji tukufu ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, ambayo kila muislamu anawajibika kujipamba nayo. Kwa hiyo mara nyingi mihadhara hii tunayofanya inakuwa inaelezea manhaji hii na mfumo huu wa watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Kwa hiyo kwa mara hii tumerudi tena katika Masjidi Mulla kwa muhadhara huu wa mwezi. Muhadhara wa leo na maudhui ya leo ni kuelezea khasaisul manhaji salafi, sifa za manhaji hii ya kisalaf, manhaji ya watu wema waliopita. Manhaji hii na mfumo huu wa kisalaf ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia ujumbe wa Uislamu na sheria ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ndiyo sheria ya mwisho na ndiyo ujumbe wa mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo mtume wa mwisho na sheria yake ndiyo sheria ya mwisho ambayo itaendelea ila qiyami saa. يقول الحق تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Kwa sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyo yeye kwamba ni mtume wa mwisho, na sheria yake pia ni sheria ya mwisho ila qiyami saa. Na manhaji hii ya watu wema waliopita ndio Uislamu, na Uislamu ndio manhaji hii. Manhaji hii ya watu wema waliopita ndio Uislamu wenyewe, na Uislamu ndio manhaji hii. Na manhaji hii ndio manhaji ya alfirqatu najia ambao ni ahlus sunnati wal jamaa, kikundi ambacho kitaokoka na moto kwa nafsi ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na nafsi ya hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba ahlus sunna wal jamaa ndio alfirqatu najia na ndio taifatu almansura ila qiyami saa. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في في بيان طريقة أهل السنة يقول وطريقتهم هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جياو هو أهل السنة جياو دين يو إسلام عبايو الله سبحانه وتعالى علمتلكنا يو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا سيما أنتم صلى الله عليه وآله وسلم alipoelezea umati wake kwamba umma wake utafarikiana kwa vikundi 73 vyote hivi vitaingia motoni isipokuwa kimoja alipoulizwa ni kikundi kipi hicho kimoja ambacho hakitaingia motoni qala aljamaa akasema ni aljamaa katika hadithi nyingine qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi hao ni wale ambao watakuwa katika mfano wa hii manhaj nilionayo hii leo na masahaba wangu. Sasa alipoeleza hivyo sara almutamassikun bilislam alkhalis alishawq hum ahlus sunnati waljamaa. Sheikh al-Islam anasema kwamba wamekuwa wale ambao wanashikamana na Uislamu uliotakata na vichanganyo vyovyote ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hawa ndio firqatun najia na ndio wenye kushikamana na Uislamu halisi. Watu wote sio sawa sawa, sio kwamba Waislamu wote ulimwenguni wako sawa, sio kwamba Waislamu wote ulimwenguni wako safi. La, wale ambao wako safi na wale walioshikamana na Uislamu sahihi ni Ahlus Sunnah wal Jamaa peke yao. Hivi ndivyo anavyoeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe katika itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa tariqa, awe katika Ahlus Sunnah wal Jamaa ki aqida na ki manhaj na ki ibada na kila jambo, lakini vinginevyo akiwa nje ya Ahlus Sunnah wal Jamaa atakuwa katika vikundi hivi vyote ambavyo amejielezea Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba vitakwenda motoni. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم كتكهو أهل السنة والجماعة كنا وكويلي كنا مشاهدي كنا وتويما كنا أعلام الهدى ومصابيح الدجى نكنا فيونغوز ودين ambao Waislamu wamewafikiana kuwa wao ni viongozi. Wa humu taifatul mansura, hawa Ahlus Sunnah wal Jamaa ndio kikundi ambacho kitakacho nusuriwa. Qala fihimun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tazalu taifatun min ummati ala alhaq mansura la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-sa'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakitawacha kuendelea kikundi katika ummati wangu kiko juu ya haki, hali ya kunusuriwa. La yadhurruhum man khalafahum, hawatawadhuru hao wenye kuwa khali wala wenye kuwakosesha nusra. Hatta takuma saa, mpaka kitokee kiyama. Yakulu Sheikhul Islam rahimahullah, فإذا كان ذلك كذلك وأن المنهج السلفي في حقيقته هو الإسلام فإن استمداده هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرويون. إكيوا هيدو بس منهج السلف حقيقة yake ndio Uislam, kwani manhaji hii imechukuliwa kutokana na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na waliokuwa nayo makhalifa waongofu na masahaba wenye kuridhiwa. Hii ndio masdar ya manhaji hii ya salafus saleh. Manhaji hii imechukuliwa kutoka katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na waliokuwa nayo makhalifa waongofu na masahaba wenye kuridhiwa. Wa mimma yadul ala anna ahla alhadith hum ala alhaq, yaqul law tala'ta jami'a kutubihim almusannafa min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim وتباعد ما بينهم في الديار وجدتهم في باب الاعتقاد واحدة على وتيرة واحدة. أسمى لنالو فهميش كوانبا أهل الحديث جيو واقو جيو يحق. أهل الحديث جيو هاو أهل السنة والجماعة, جيو هاو الطائفة المنصورة, جيو هاو الفرقة الناجية. أسمى وكيانغالية vitabu vyao vyote walivyovitunga kutoka mwanzo wao mpaka mwisho wao, vitabu vya zamani, vitabu vya sasa, pamoja na kwamba maimamu wao na watungaji wao wako miji mbalimbali na zama mbalimbali, watabaudi ma bainahum min ad-diyar, miji yao iko mbali, nyumba zao ziko mbalimbali, lakini utawakuta katika mlango wa akida wako katika njia moja. Hawana ikhtilaf katika aqida, hawana ikhtilaf katika manhaj, hawana ikhtilaf katika muamalat, hawana ikhtilaf katika akhlaq. Ahlusunnati wal jamaa hawana ikhtilaf katika milango ya i'tiqad, hawana ikhtilaf katika mambo ya manhaj. Wao wote wako katika hali moja, wa ala tariqatin wahida, na katika njia moja. Na ndio maana wameitwa ahlu sunnati wal jamaa. Lakini ukiangalia vikundi vingine ambavyo sio ahlu sunnati wal jamaa, utakuta kwamba wana ikhtilaf, wana furqa baina yao. Mu'tazila, moja katika firaku dhalla mu'tazila, wenyewe kwa wenyewe wanakufurishana. Abu Ali al-Jubba'i, moja katika viongozi wa Mu'tazila, huyu anawakufurisha watu wengine wako katika akida hiyo ya i'tizal, mpaka anamkufurisha mtoto wake. Katika watoto wake, mmoja katika watoto wake anaitwa Abu Hashim, huyu Abu Ali al-Jubba'i anamkufurisha huyo mtoto wake, na mtoto naye anamkufurisha babake. Hawa ni watu wa furqa. Ama ahlu sunnati wal jamaa hawana mambo ya tafsir, hawana kukufurisha watu, isipokuwa ikithibitika kwamba mtu amefanya jambo la ukafiri, naam anakufurishwa. Lakini ahlu sunnati wal jamaa ni watu ambao wako katika akida moja, wako katika manhaji moja, hawana furqa baina yao. Khasaisu hadha al manhaj, sifa za manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Manhaji hii da'wa yake kwanza ni da'wa ya huruma, ni da'wa tu rahma, na kuwaokoa watu katika giza la ujahiliya kwa namna zake zote, kuwapeleka katika nurul ilm wa nurul haya. Manhaji hii inawapeleka watu katika nurul ilm na katika nurul haya, kwa sababu manhaji hii ni manhajur rabbani, ni manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala, imetokana na kitabu Allah na sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Hii Qur'ani inaongoza kwenye njia iliyo sawa, na Qur'ani inawabashiria waumini, inawabashiria Waislamu wale wanaofanya amali njema kwamba wana malipo makubwa siku ya kiyama. Yakulu al-Allama Sa'di rahimahullah fi tafsiri hadhihi al-aya yukhbiru ta'ala an sharafi al-Qur'an wa jalalatihi wa annahu yahdi lillati hiya aqwa ay a'dal wa a'la min al-aqaid wal-a'mal wal-akhlaq, faman ihtada bima yad'u ilayhi al-Qur'an kana akmala an-nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i al-umur. Yaqulu al-Allama al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ayah, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea utukufu wa Qur'an na kwamba Qur'ani inaongoza kwenye njia ya sawa na njia tukufu katika upande wa aqida, katika upande wa ibada, katika upande wa tabia. Kwa hiyo mwenye kufuata muongozo wa Qur'ani anakuwa ni mkamilifu wa watu katika ibada na katika akhlaq na katika kila kitu, na anakuwa ni muongozo wa watu fi jamii al-umur katika mambo yote. Wallahu azza wa jalla قد أثنى على نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. منهج imetokana na Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwamba la yantiqu 'anil hawa, hatamki kutokana na hawa za nafsi yake isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rawi al-Bukhari 'an Abi Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. أنتم يعني سيما مفانوان نمفانو ومتوم قبليان ni kama mfano wa mtu aliyejenga nyumba akaifanya vizuri, akaijenga vizuri, akaipamba, isipokuwa mahali pa tofali moja pembeni mwa nyumba yake. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna wa yu'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina. Ikawa watu wanaizunguka nyumba ile, wanapendezwa na nyumba ile, na wanasema silingewekwa hili tofari moja lililobakia. Qala fa ana al-labina wa ana khatamun nabiyyin, mimi ndio tofari la kumalizia na kukamilishia nyumba hiyo, na mimi ni mtume wa mwisho. Walihadha fa innal manhaj as-salafi qad jamaa khasa'is kathira wa dhalika likamali al-islam min kulli janibin min jawanib ad-din wa ad-dunya. Manhaji hii ya salaf imekusanya sifa nyingi Na hilo ni kwa sababu ya ukamilifu wa Uislamu katika kila upande. Uislamu umekamilika katika kila upande. Uislamu umekamilika katika upande wa sheria, umekamilika katika upande wa ibada, umekamilika katika upande wa tabia. Wa annahu dinu rahmatin wa adlin fala yahtaju ila ziyada au takmilin fi aqaidihi wa sharaihi. Dini hii ni dini ya huruma, dini ya ukamilifu. Dini hii haihitaji ziada au kukamilishwa katika akida zake na katika sheria yake. Qala al-Imam Shatibi rahimahullah wa thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yamut hatta ata bi bayan jami' ma yuhtaju ilayhi min amri ad-din wa ad-dunya. Imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakufa mpaka akabainisha yote yanayohitajiwa katika masala ya dini na dunia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo yote ameyabainisha, mambo ya kheri ameyabainisha, mambo ya shari ameyabainisha, mambo ya kumpeleka mtu peponi ameyabainisha, mambo ya kumtahadharisha mtu na moto ameyabainisha. Wa hadha la mukhalifa alayhi min ahli sunna, hakuna mwenye kukhalifu hilo katika ahli sunna. Fa idha kana kadhalik fal mubtadi' inma mahsul qawlihi bi lisani hali au maqali anna ash-shari'ata lam tatimma. Kwa hiyo mzushi mtu mubtadi', jawabu la maneno yake na ulimi wake, hali yake na hali ya maneno yake ni kwamba sheria haijakamilika. Wa annahu baqiya minhu minha ashiya yajibu au yustahabu istidrakuha. Kwa ulimi wa hali yake na maneno yake, mtu mzushi anadai kwamba sheria hii ya dini haijakamilika, kuna baadhi ya mambo inafaa au ni lazima yakamilishwe. لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وسباب أنتم زوش لو أنا اتكيب نانا كيب نانا كبال kwamba dini imekamilika na dini imetimia katika kila upande, asingeanza mambo yake ya uzushi, asingefanya uzushi wowote kama angekuwa anakubali kwamba dini imekamilika. Lakini ni kwamba wazushi wanadai kwamba dini haijakamilika, kuna baadhi ya ibada lazima tuzikamilishe, ndio hizo za kibida wanazifanya. يقول وقائل هذا ضال عن الطريق المستقيم وعن الصراط المستقيم. من يقسم هيفيو ni mwenye kupotea na njia iliyonyooka. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. Asema nimemsikia Imam Malik akisema mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a, uzushi, alafu akauona uzushi ule ni mzuri, huyu anadai kwamba Muhammad amefanya khiana katika ujumbe wake, hajakamilisha ujumbe wake. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى أميكملش دينه قبل أن يكوف أمتم محمد صلى الله عليه وسلم تياري ديني إميكملك تياري أمتم أميشبينش إبادة زوت تياري أمتم أميشتهدريش نمعصية. لكن من يكوزوش jitu la bid'a ni kwamba ninadai kwamba Muhammad SAW ni khainun fi risala wa huwa dhal. Kwa madai hayo mtu huyo ni dhal. Hii ilikuwa ni mukaddima ya mada hii ya khasais hadha almanhaj. Al-an nadkhul fi al-mawdu' khasais hadha almanhaj an-nabawi almanhaj as-salafi. Kwanza ad-da'watu ila at-tauhid. Katika sifa za manhaji hii, manhaji ya watu wema waliopita, katika sifa zake ambazo inahusika nazo ad-da'wa ila tauhid, ni kulingania tauhid. وتحقيق الإخلاص لله عز وجل كثبتشا نكوهككشا إخلاص والله عز وجل نهي نكتك صفة قوة منهجه نعمباي صفه ونتميز نايتو watu waliojipamba na manhaji hii ya kisalafu. Na nikisema hivi ni kwamba manhaji nyingine na dawa nyingine zisizokuwa za sunnati wal jamaa hazitilii umuhimu dawa hii ya tauhid, hazitilii umuhimu dawa hii ya tauhid ambayo ni da'watul anbiya'i war rusul, da'wa ya mitume. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaleta mitume wake isipokuwa kwa da'wa hii ya kuwalingania watu kwenye tauhid na kuwakataza ushirikina. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Tumepeleka katika kila umma, tumepeleka mtume na kuambia jamaa zake kwamba mpwekesheni Allah na jiepusheni na taghut, kila kinachoabudiwa min duni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hakupeleka mtume yoyote min Nuhin alayhi salam ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam illa lihadhihi da'wa, da'wati at-tauhid, kuwalingania watu kwenye tauhid. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba pepo na moto illa jazaan liman wahada au ashrak, isipokuwa pepo ni malipo ya mwenye kumpekesha Allah na moto ni malipo ya mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Wama hasala an-nizaa baina al-mursalin wa umamihim illa bisababihi, haikupatikana nizaa, utata, ugomvi baina ya mitume na jamaa zao isipokuwa kwa sababu hii ya tauhid, kuwalingania watu kwenye tauhid na kuwakataza ushirikina. Na hii da'wa hii ndio aliyoianzia mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa zake pale Makka, akawalingania kwanza kwenye tauhid na ikaendelea hata al-mamat, mtume akawa analingania kwenye tauhid na kukataza watu ushirikina. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapeleka masahaba wake kwenye miji mbalimbali kwa ajili ya da'wa hii ya tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Abu Musa al-Ash'ari, akampeleka Muadh ibn Jabal, aliwapeleka Yaman kwa ajili ya da'wa hii ya tauhid. Kwa hiyo da'wa hii ya tauhid ambao wanahusika nayo ni hawa wanaofuata manhaji hii ya salaf, manhaji salaf salih ahli al-hadith. Na hii ni nafidun alil mafhumi sahih likalimati tauhid, hii ni kutokana na ufahamu wa sahihi wa kalima hili la tauhid ambalo maana yake sahihi la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hii inatokana na mafhumu sahihi ya hakika ya ushirikina ambayo imekuja kutahadharishwa na ushirikina, wa huwa shirku fil uluhiyya wal ibada, ushirikina katika uluhiyya na ushirikina katika ibada. Na hii ni kinyume cha vikundi vingine, vikundi vingine visivyokuwa vya ahli sunnati wal jamaa, vingi katika vikundi hivyo na hususan ikhwanul muslimin na vikundi vingine vya hizbia, hawa wanafasiri vibaya kalimatu tauhid, walifasiri maana ambayo sio iliyokusudiwa ya kalimatu tauhid. Wao wanafasiri la khaliqa illa Allah, hakuna muumbaji isipokuwa Allah, na ndio maana hawatilii umuhimu da'wa hii ya tauhid kwa sababu wanakosea maana na mafuhumu sahihi ya kalimatu tauhid. Wao wanafasiri la khaliqa illa Allah, hakuna muumbaji isipokuwa Allah, na hii ni tafsiri ya makosa. Baadhi yao wanafasiri la hakimiyata illa Allah, hakuna hukumu isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vikundi vingine vingi ambavyo si vya ahli sunnati wal jamaa, vyote vinakosea katika maana ya la ilaha illa Allah ndio maana hawatilii umuhimu da'wa hii ya tauhid. Kwa hiyo ahlus sunnah wal jamaa na wanaohusika na manhaji hii ya salaf ndio ambao wanatilia umuhimu da'wa hii ya tauhid, kulingania kwenye tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutahadharisha watu na ushirikina. Sifa ya pili katika sifa za manhaji hii ya kisalaf, التجرد في الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتكاس اتباع كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كوامب أنيف واتوى نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بكياته والرد عند التنازع إلى سنته بعد كتاب الله سبحانه وتعالى دون ما سواه من الخلق. Ikiwa kuna ikhtilaf ni kurudisha kwenye sunna yake Mtume SAW baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinyume cha watu wengine. Ahlu sunnati wal jamaa manahihi ya salaf inatakasa itiba kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba anayefuatwa ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ikitokea ikhtilaf yoyote wanalirudisha jambo hile kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha aiman min a'zami ma yakhtassu bihi almanhaj salafi, hili pia ni katika kubwa ambalo wanahusika nalo inahusika nalo manhaji hii ya kisalaf, na hii misdaqan liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. يقول الحافظ اللالكائي في وصف أهل الحديث المقدمين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمتمسكين بها يقول ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. أنا سيما الإمام اللالكائي kila anaitakidi madhhab huyu anamtegemea na kujinasibisha kwenye makala ya yule shekhe wake aliyoizusha, anajinasibisha kwenye hiyo kauli ya huyo shekhe wake na anategemea raai hiyo ya huyo shekhe wake, illa ashab alhadith, isipokuwa ashab alhadith ahlus sunnati wal jamaa, fa inna maqalatahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa hum ilayhi yantasibun wa ila ilmihi yastanidun wa bihi yastadillun. Ahlul hadith ahlus sunnati wal jamaa wanayemtegemea na wanayefuata maneno yake ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wao wanajinasibisha naye na wanategemea ilmu yake na wanastadili wanatulia dalili kwa maneno yake. Fahiya qaifatul mansura wal firqatul najia wal jamaatul hadiya al mutamassikatu bis sunna allati la turidu bi rasulillahi badila wala an sunnatihi tahwila. Maneno ya imam al-Lalakai alivyoelezea ahlul hadith ahlus sunnati wal jamaa kwamba ni wenye kufuata maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hii pia ni misdaqan liqawlihi ta'ala fi awwal surati al-hujurat ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allah samiun alim, msitanguliza maneno mengine yoyote baada ya maneno ya Allah na mtume wake, msitangulize maneno mengine. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha watu wafuate kitabu Allah na sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba wasitangulize maneno mengine mbele ya maneno ya Allah na mtume wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wattaqullah, mcheni Allah katika jambo hili, jambo la kutanguliza maneno mengine ambayo ni dhidi ya maneno ya Allah na mtume wake, Allah akasema wattaqullah, mcheni Allah katika jambo hili. Kwa hiyo ahlul hadith, ahlus sunnati wal jamaa, hawatangulizi mbele ya maneno ya Allah na mtume wake, hawatangulizi maneno mengine ya mtu mwingine yoyote. Ama vikundi vingine al-mubtadi'a, wao wanatanguliza maneno ya mashehe wao dhidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Moja kwa moja wanatanguliza maneno ya mashehe wao kwamba dini haijakamilika, kuna baadhi ya ibada nyingine lazima zifanywe kila mwezi, lazima zifanywe kila wiki, lazima zifanywe kila baada ya muda. Mubtadi'a wanadai hivyo kwamba kila wiki kufanywe ihda asharia. Kuna ibada wameizusha wanaita ihda asharia, hii ni ibada inafanywa kila Alhamisi. Sio ibada, ni uzushi unafanywa kila Alhamisi. Wameuzusha mubtadi'a, wakitanguliza maneno ya mashehe wao kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah ameshaikamilisha hili, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tayari dini Allah ameikamilisha kabla mtume hajafariki. Sasa mubtadi'a bado wanadai kwamba kuna mambo mengine watu wanatakiwa wayafanye, na ndio maana wanazusha na kuzua ibada hizi kila mwaka. Kwa hiyo jambo la pili ambalo ni khasia la manhaj salafi, at-tajarrud fi al-ittiba', kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Na hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'ani katika aya nyingi kwamba watu wamfuate mtume sallallahu alayhi wasallam, wasifuate maneno ya mashehe wao. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, mfuateni, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tunawajibika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini sivyo hivyo kwa mubtadi'a. Aya hiyo labda mubtadi'a hawaioni, wakisoma Qur'ani pengine hawaoni hii wattabi'u, wanaruka. Ndio maana hawamfuati mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafuata mashehe wao, wanafuata masharifu wao wanavyowazushia katika bid'a. Athalika, sifa ya tatu ya manhaj salafi, iqtifa'u athari salaf min as-sahaba wattabi'in wa atba'ihim, kufuata athari za watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Kufuata athari za watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo la kuwafuata hawa as-salafu salih, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول, atakayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini, ambapo waumini hawa ni hawa salafu salih, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, asiyefuata njia yao, asiyefuata muongozo wao, asiyefuata manhaji yao, tutamlekeza huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam. Wa sa'at masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo si mambo ya mchezo. Haya mambo ya kufuata manhaji sio mambo ya ushabiki, ni mambo ambayo yanahusiana aidha na pepo au na moto. sio mambo ya ushabiki, kwamba hao wanashabikia kikundi chao na wale wanashabikia vikundi vyao kama vikundi vya mpira na timu za mpira. La, haya ni masuala ya pepo au moto. Ukifuata manhaji salaf umefuata njia ya kwenda peponi, usipofuata manhaji salaf ni kwamba unafuata njia ya kwenda motoni. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at matira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusia jambo la kufuata hawa salaf haithu qal fa alaykum bi sunnati, hadithi ya al-Baab at-Tawil, wa fihi fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Mtume sallam anahimiza na kuamrisha, shikamaneni na sunna yangu na sunna za makhalifa wa ungofu, shikamaneni nazo na ziumeni kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Qala Abu Hatim al-Razi rahimahullah, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabi wa tabi'ina min ba'dihim bi ihsan wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athar. Abu Hatim al-Razi rahimahullah anasema madhhabu yetu na chaguo letu ni kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na wenye kuwafuatia hao baada yao kwa wema, watamassuki bi madhhabi ahli al-athar, na kushikamana na madhhabu ya watu wa hadithi mithlu Abi Abdillah, Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim, wa Shafi'i, wa luzum al-kitabi wa sunna wa dhabbi ala al-a'imma al-muttabi'ati li athari salaf. Kulazimiana na Qur'ani na sunna, kuwatetea maimamu wenye kufuata atharu salaf, wa ikhtiyari makhtarahu ahlu sunna min al-a'immati fil amsar mithla Malik ibn Anas wa Sufyanain wa ghayrihim min al-a'immati al-a'lam, kuwafuata hawa viongozi wa umma ambao ndio salafu salih, ambao ni hawa maimamu wanne na wengineo kina al-Bukhari, kina al-Imam Muslim, kina al-Imam Abu Daud, al-Imam al-Tirmidhi, al-Imam al-Nasai, Abu Zur'a na wengineo wengi katika salaf. فمنهج السلف جامع لكل خير من العلم والحلم والحكمة والرحمة. منهج السلف imekusanya kila khair, imekusanya ilmu, imekusanya upole, imekusanya huruma, imekusanya hikma. Falihadha fahuwa aslam wa a'lam wa ahkam min kulli ma siwahu min almanahiji wal firaq. Asema manhaji hii ni manhaji yenye kusalimika zaidi, manhaji iliyo na ilmu nyingi na hikma kuliko manahiji nyingine na kuliko vikundi vingine. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ni katika jambo ambalo linajulikana kidharura katika dini, kwa anayezingatia Qur'an na sunna na waliofuatiana al-sunnati wal jamaa katika vikundi vyote, kwamba bora ya umma katika amal, katika ibada, katika maneno, katika itikadi na mambo mengine ya kidini na kidunia, bora yao ni al-qarnul awwal, karne ya kwanza ambao ni karne ya masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaowafuatia hao ambao ni tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaowafuatia hao ambao ni asba'u tabi'in. Wa annahum afdalu min al-khalaq. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah yaqul wa annahum afdalu min al-khalaq min kulli fadila min kulli min ilmin wa amalin wa iman wa aqlin wa dinin wa bayanin wa aqida. wao alqarnu alawwal ni bora kuliko waliokuja nyuma, as-salaf ni afdalu min al-khalaf katika kila jambo, katika ilmu, katika ibada, katika iman, katika akili, katika dini, katika kila jambo. Wa annahum awla bil bayan likulli mushkil, na kwamba wao ni awla kuweka wazi kila tatizo. Hadha la yadfahu illa man kabara al-ma'luma bidharura min dini al-islam wa adallahu Allahu ala ilm. Sheikh al-Islam anamalizia kauli yake akasema hakuna anayelipinga hili isipokuwa mwenye kufanya kibri katika jambo ambalo linajulikana kidharura katika dini ya Uislamu, na hawa akampoteza ala ilm, ndio anayefanya kibri. Lakini hakuna anayepinga katika Waislamu kwamba as-salafu as-salih ndio karne bora, al-qurunu al-mufaddala ni karne tatu, karne ya masahaba na karne ya tabi'in na karne ya atba'u tabi'in, na hawa ndio as-salafu as-salih waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الصفة الرابعة الثبات والرسوخ نكثبوت منهجه لثابت منهج إمثبوت هيثريكنا مبادليك يوتي يكي سياسة أو مبادليك يوتي يكي فاميليا لمنهج ثابت هين مبادليك يوتي تنغو لبقودنا متم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لمنهج أبون ثابت راسخ رسوخ الجبال هيبدليك ولا هيبدليشوي. لماذا؟ لأن مبناه على العلم والوحي وسبب أصل يكن علم وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا المنهج الرباني ومنهجه يا الله لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال ما بدلك يا زعما mabadiliko ya hali hayawezi yakabadilisha manhaji hii, bal manhaji hii ni thabit min awalihi ila akhirihi, haibadiliki wala hakuna yoyote atakayeweza kuibadilisha manhaji hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sifatul khamis al-wasatiyya wal-i'tidal, manhaji hii ni manhaji ya kati na kati, al-wasatiyya wal-i'tidal. Manhaji hii kama tulivyoelezea huko nyuma, manhaji hii ndiyo Uislamu kwa sababu ni manhaji inayotegemea qala Allah wa qala rasulu. Manhaji hii inategemea ma qala Allah wa ma qala rasulu, na haitegemei akili za watu na maoni yao. Ni manhaji ambayo asli yake na jengo lake limejengewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Manhaji inayotegemea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, si manhaji ambayo inategemea akili za watu na maoni yao wala ahwa na adwa. Wala manhaji hii haichukui hukumu min al-awatif wal-hamas, kwamba ni hamasa, kwamba manhaji hii imejengewa kwa hamasa kama hamasa za kihawari na hamasa za kihaddadia. La, ni manhaji ambayo imejengwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal hadha manhajul hakim la yataqayyadu bin nusus ash-shar'iyyah, manhaji hii inahusiana na kufungamana na nususi za kisheria, nususi za kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kadhalik, kama hivyo tumekujalieni ni umma ulio kati na kati. والواقع يشهد بذلك, واقع unashuhudia hilo. Ama vikundi vingine ambavyo vimefuata mkondo mwingine ni vikundi ambavyo vina aidha vitakuwa na ifrat au tafrid, vitakuwa na kupetuka mpaka ghulu au vitakuwa na taksir. Lakini manhaji hii, almanhaji rabbani, almanhaji salafi, ni manhaji ambayo ina i'tidal, ni wasatia na i'tidal, haina tafrid wala haina ifrat, haina ghulu, haina kupetuka mpaka wala haina kufanya taksir. Pia manhaji nyingine utazikuta aina zina tasahul au zina tashaddud. Ama manhaji salaf ni manhaji ambayo iko kati na kati katika kila mlango katika milango ya dini. Kwa hiyo ni manhaji ambayo inakwenda na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaumbia watu. Manhaji hii inakwenda kwa maumbile fitrat Allah alati fatara nasa alaiha, maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba watu kwa maumbile hayo. Kwa hiyo katika khasia na khasais za manhaji hii alwasatia walihtidal. Asifatu sajisa ashumulia ni kuenea. Manhaji hii inashumulia, ni manhaji ambayo inaenea katika kila nyanja, katika nyanja za kidini, katika nyanja za kidunia, katika upande wa muamalat, katika upande wa akhlaq, katika upande wa ibadat. Ni manhaji ambayo inashumulia, ni manhaji ambayo inashumulia na kuhakikisha maslaha ya watu na kuzuia mafasi. Ni maslaha, ni manhaji ambayo inaangalia maslaha ya dini na dunia na kutengeneza arra'i wa ra'iyya. Pia ni manhaji ambayo inapanga alaka na uhusiano baina alhakimi wal mahkum, baina ya mwenye kuhukumu na mwenye kuhukumiwa, baina ya viongozi na baina ya raia zao. Manhaji hii inaangalia maslahi baina ya raia na viongozi na baina ya hakim na mahkum, na hii ni kuhifadhi dini. Ni manhaji ambayo inahifadhi dini, inahifadhi nafsi, inahifadhi heshima, inahifadhi mali na kuhifadhi akili. Kwa hiyo ni manhaji rabbani ambayo inaangalia adharuriyatil khams, haya mambo ya dharura matano ambayo kila mwanadamu anatakiwa ayazingatie. Ni manhaji ambayo inashumulia. Asifatu sabia, nakwenda haraka haraka kwa sababu ya wakati, annahu manhajun qa'imun ala tahqiqil wala'i wal bara'. Ni manhaj ambayo inasimama kuhakikisha aqida ya alwala' wal bara', aqida ya alwala' wal bara', kuwapenda waumini na kuwachukia wasiokuwa waumini. Alwala' wal bara', wa ala al-hubb fillah wal bughd fillah, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Manhaji hii inasimama kuhakikisha akida hii ya alwala wal bara, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mwingine kwa ajili ya Allah, ala muktadha al aqida, kutokana na muktadha wa akida hii. Na sifa hii pia inatokana na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dalili zake ni nyingi katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqida hii ya alwala walbara na alhubb fillah na albughd fillah, hii ni aqida kila muislamu anatakiwa awe nayo, awapende watu kwa ajili ya Allah na awachukie wengine kwa ajili ya Allah. Wale watu ambao ni waislamu, wale watu ambao wameshikamana na sunna na kushikamana na manhaji hii ya kweli, wanatakiwa wapende kama anavyowapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu ambao wako nje ya manhaji hii, ni watu wa bid'a, wale wanatakiwa wachukiwe. Hii ndio alwala walbara. Kwa hiyo vikundi ambavyo vina khalif na kupinga manhaji hii sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi vikundi vinatakiwa vifanyiwe alwara, alwara albara, visifanyie alwala kupendwa. Watu wanatakiwa wapendwe ni wale watu ambao wako katika manhaji hii sahihi, lakini kila ambaye hayuko katika manhaji hii sahihi ni kwamba anapinga au anakhalif aidha aya za Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zinaamrisha watu wafuate manhaji hii. Kwa hiyo hii manhaji inahakikisha akida hii ya alwala walbara. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema awthaqura aliman alhubbu fillah walbughdhu fillah, awthaqura aliman, yani kamba madhubuti ya iman ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia mwingine kwa ajili ya Allah. Hii ndio kamba madhubuti ya iman. Athamina, sifa ya tano ni kwamba manhaji hii inawadhamini wenye kushikamana na manhaji hii al-izz, utukufu, watamkin, wanasr. Hadha almanhaj yakul li ashabihi al-izz watamkin wanasr ajilan au ajila. Manhaji hii inawadhamini wenye kufuata manhaji hii, inawadhamini utukufu na kumakilishwa katika ardhi na kunusuriwa na kupata khilafa katika ardhi, ajilan au ajila, ya haraka au ya baadaye. Kwa sababu ni manhaji ambayo inakusanya sababu zote za nusra na sababu zote za izi za utukufu na sababu zote za kumakinishwa, ambazo ni imanu sadi, imani ya kweli, na tauhid safi, na amalu saleh, na kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufuata njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kunusuru na kuleta ushindi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Enyi mlioamini, mkimnusuru Allah, Allah atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu. Hizi ni baadhi ya sifa za manhaji hii ya kisalaf, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Niendelee kidogo. Niendelee kidogo. Naam. Imam mtumaji, nimalizie kidogo. At-tafi'a. Sifa tisa. Min madaya hadha al-manhaj an-naqdu lil-mukhalif bil-dhawabit ash-shar'iyyah. Katika sifa za manhaj hii ni naqdi, kumkosoa mwenye kukhalif kwa misingi ya kisheria. Mwenye kukhalif, kila mwenye kukhalif anayekhalif jambo lolote, aidha amekhalif sheria au amekhalif aya au amekhalif hadithi au amekhalif jambo lolote katika jambo la dini, manhaji hii inaruhusu akosolewe. An-naqdu lil-mukhalif bil-dhawabit ash-shar'iyya, kwa misingi ya kisheria, himayatan lid-din was-sunnah wal-aqida, na hii ni kwa ajili ya kuilinda dini hii na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم na aqida. وذلك أن المتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين. أنا زنجتيا كتابة الله عز وجل نسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت قم ديني إمجيكيوا ومسنج مويل مكوبا التأصيل والتحديد. Misingi mikubwa ambayo dini hii imejengewa, at-ta'sil wat-tahdhir, yani ta'sil al-haqq wa bayanu wat-tahdhir min al-batil bikulli ashkali, kuibainisha haqq, kuifundisha haqi na kuibainisha na kutahadharisha batil kwa namna zake zote. Dini imejengwa kwa hii misingi miwili, kufundisha haqi na kuibainisha haqi kwa watu, na kutahadharishwa watu na batil. Kwa hiyo manhaji hii ya kisalaf pia imesimama kwa ajili ya kuihifadhi dini hii na aqida hii. Fahadha la yughtaru, falihadha la yughtaru bi a'mali ahli albid'a wa zuhdihim. Watu wasidanganye, wasidanganyike na amali za watu wa bid'a, watu wa uzushi na ibada zao. Hata wakifanya ibada kwa kupindukia, watu wanatakiwa wasighurike na wingi wao, wasighurike na amali zao, wasighurike na mambo yao wanaoyafanya. Na hili halizuii kwamba watu wasitahadharishwe na bid'a. Kuna baadhi ya watu wa bid'a waliokuwa katika sunna, kuna watu walikuwa katika sunna, walikuwa ni maduati wa sunna, sasa hivi wameingia katika bid'a, wanasema tumefanya dawa miaka nenda miaka rudi ya sunna, hatukuona faida yake. La haula wala quwwata illa billah. Wewe umefanya dawa ya sunna, unataka kuona faida yake hapa ulimwenguni ili ufanye nini? Sasa ameingia kwenye bid'a, ana faida za kibid'a nyingi anazipata. Faida kubwa ni madhambi. Analingania bid'a sasa hivi. Na maana ni kwamba amekunyuliwa ulimwengu, anavaa kanzu nzuri, ana nyumba nzuri, ana magari, anavaa makofia ya thamani. Sasa ndio anaona ile ulinganizi wa bid'a kwake ni aula kuliko kulingania bid'a. Anasema nimelingania bid'a miaka mingi sikuona faida yake. Sasa analingania bid'a anaona faida yake. La haula wala quwwata illa billah. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Akhira ni bora kwako kuliko ulimwengu. Wewe unataka ulimwengu, unakwenda kwenye bid'a kwa ajili ya ulimwengu. Kwa hiyo hili halizuii maduati wa sunna kuwatahadharisha watu na bid'a. Bid'a itatahadharishwa ila qiyami saa, mpaka kusimama kwa kiyama. Yakulu walau sakata ahlu alhaqi an bayanihi lastamarra almukhti'una ala akhtaihim. Lau watu wa haki watanyamaza, watawaachia watu wa batili waendelee na batili yao, wale wanaokosea wataendelea na makosa yao. Wakalladahum ghairuhum fi dhalik, wengine watawaiga katika makosa yao. Kwa hiyo lazima mtu akoselewe anapokosewa, anapokosea lazima almukhalif lazima akosolewe. Ndio hii an-naqdu ni katika al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kumkosoa mtu ni katika kuamrisha mema na kukataza munkar, kwa sababu haitakiwi da'ia kunyamaza haki, kuinyamazia haki kwa sababu eti amefanya da'wa sana. Haitakiwi da'ia kukata tamaa na da'wa yake eti kwa sababu amelingania muda mrefu, kwa hiyo anakata tamaa. Huyu si da'ia, huyu hakuwa ni da'ia min awal, hakuwa mwanzo, tangu mwanzo hakuwa ni katika watu wa sunna, alikuwa ni katika watu wa bid'a. Kwa hiyo da'ia anaendelea na da'wa yake ya kubainisha haki, at-ta'thil wat-tahdhir min al-batil ila an yamut. Huyu ndio da'ia wa haki. Kwa hiyo an-naqdu lil-mukhalif bil-dhawabit ash-shar'iyyah ni katika sifa za manhaji hii. Kwa hiyo ahlus sunnati wal jamaa hawanyamazi kuweka wazi makosa ya wanaokhalifu kitabu na sunna, na wakinyamazia shabahu bidhalika ala al-kitab al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Wakinyamaza watakuwa wanajifananisha na ahlul kitab, wale mayahudi na manasara ambao walikuwa wakinyamaza na batili zao, hawakatazani munkar. Hizi ni baadhi za sifa za manhaji hii ya salaf, walati yatabayanu min khilaliha idhamu hadha almanhaj, na kwamba hii ni manhaj ambayo inawafanya watu wawe wema, inawadhamini wenye kufuata manhaji hii. Allah subhanahu wa ta'ala anawadhamini wenye kufuata manhaji hii, anawadhamini alhuda, uongofu wa adamu dhalal na kutopotea, na anawadhamini alfalah wa adamu shaka, misdaqan li qawlihi ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya